السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 26 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 83 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ عرصے سے ایک ایشو چل رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں چلیں اس پہ بھی دو چار باتیں کر دوں. جو مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک کنٹروورسی چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام کے اوپر پہنچ گئی کچھ عرصہ پہلے. اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب کبھی بھی آپ پنجاب آئیں تو ہم سے رابطہ کریں پراپر طریقے سے. انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں اکیڈمی میں انشاءاللہ تعالی مدعو کریں گے. تو پچھلے ویک وہ جہلم شہر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے سرائے عالمگیر, آلموسٹ یہاں سے سمجھ لیں 2-3 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں کسی دیوبند کے مدرسے کی کوئی تقسیم اسناد تھی تو اس سلسلے میں ان کو بلایا ہوا تھا. مجھے بھائیوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے آنا ہے تو میں نے ان کے ایڈمن کو ای میل لکھی. احمد بھائی ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, کہ مفتی صاحب سے کہیں کہ اگر ان کے لیے پاسبل ہو تو آئیں, لیکن ساتھ کوئی لوکل عالم دین اپنے یہاں نہیں لے کے آنا, آپ نے اکیلے تشریف لے کے آئیں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے کردار سے اور ان کے افعال سے اور فرقہ وارانہ سوچ سے ہم بڑے اچھے طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں. تو میرا شروع سے سٹانس ہے کہ لوکل ہم کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمنی والا معاملہ لے کے چلتے ہیں نہ کوئی دوستی والا, دونوں صورتوں میں نقصان ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی صورتحال ایسی بنی تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. پھر جس دن انہوں نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ای میل کی کہ اس دفعہ تو مفتی صاحب نے فوراً نکل جانا ہے اس لیے نہیں آ سکیں گے, نیکسٹ وزٹ میں کوئی سلسلہ ایسا رکھ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ساری صورتحال اس طرح کی چلتی ہے تو دونوں طرف سے بعض اوقات مس ہینڈلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً اب انہیں اپنے مکتب فکر کے علماء کو کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اور چند ایک ان کی آڈیوز بھی منظر عام پہ آئی ہیں, کوئی لیکڈ آڈیوز نہیں ہے بلکہ واٹس ایپ کے آڈیو میسیجز ہیں جو یہاں کسی مولانا صاحب کو انہوں نے بھیجے, انہوں نے پکڑ کے ان کو نیٹ پہ چڑھا دیا, یقیناً اجازت سے ہی چڑھایا ہوگا کہ جی اگر میں اکیڈمی جاؤں بھی یا ہماری جو صلح والا معاملہ ہے اس کا قطن کوئی یہ مقصد نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے عقائد چھوڑ دیے ہیں, ہمارے وہی عقائد ہیں, اور یہ اپنی وہ کلیریفیکیشنز بیسیکلی دے رہے ہیں اپنے علماء کو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ ذرا سی اتحاد امت کے اوپر بات کریں تو جن لوگوں نے اپنی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں ان کے کان کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری طرف امن کمیٹیوں کے نام کے اوپر, رمضان نشریات کے نام کے اوپر اور حکومتی دعوتوں کے اوپر یہ لوگ ایک جگہ جمع بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیہیو بھی کرتے ہیں. صرف اسپیسیفکلی مجھے سنگل آؤٹ کرنا، یہ میرے لیے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے. میرا تو ایسٹ ہے کہ میرے خلاف علماء بولے. اس کی وجہ ہے کہ علماء کی عزت آج کی ینگ جنریشن میں کتنی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، اور اس میں میں قصوروار نہیں ہوں. کوئی یہ سمجھے کہ میں نے لوگوں کے دلوں سے علماء کی عزت نکالی ہے، نہیں. یہ ان لوگوں کے اپنے سسٹم کی خرابی اور ان کی لیکڈ ویڈیوز اور ان کے جمعے کے خطبات، مختلف مکاتب فکر کے علماء کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس نے یہ دن دکھایا ہے. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہے، یہ ڈیکیز کی گراوٹ ہے. اس کی وجہ سے لوگ عزت تو کوئی نہیں کرتے. آج کے دور میں کوئی شخص مذہب کے اوپر، دین کے اوپر بات کرے اور وہ دین کے اعتبار سے مخلص ہے اور بالکل ایک ایک چیز قرآن و سنت کے ریفرنس سے بیان کرے اور علماء اس کے خلاف بولیں، تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ پھر وہ عوام جو آلریڈی ان سے متنفر ہے وہ کہتی ہے دیکھ لو، یہ لوگ اگر دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو ایسا تو نہ کرتے. یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں کو پیچھے نہ چھوڑ دے. ایک طرف ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ فخریہ بتاتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے کامیاب شخصیت ہیں اور ان کے کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ اس نے یوں یوں گنوائی ہیں. اس وقت ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ تو کافر ہے، نہ اس کے پاس دیوبند کی ڈگری، نہ اس کے پاس کوئی بریلوی کی ڈگری، نہ اس کے پاس کسی اہل حدیث کی ڈگری، نہ شیعہ کی ڈگری، اور تم فخریہ بتا رہے ہو کہ اس نے کیا کمال کتاب لکھی ہے. تو اس کے پاس ڈگری تو ہے ہی نہیں ہے. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ وہ جینون تعریف کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار ڈگری ہے یا نہیں ہے، کمال کی بات کی ہے تو ہمارے مسلمان بھی نہیں لکھ سکے. اور یہ اظہار وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ ان کا کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کوئی لانے سے مدرسہ کھول کے پیرلل میں چندہ بک تو نہیں لانچ کرنی نا، اس لیے ان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. البتہ اگر خود اسلام میں ریلیجن کے طور پر ایک مسلمان اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوراً ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے بھی سٹارٹ ایسے ہی لیا تھا. پہلے مشہور ہوئے، پھر ایک مدرسہ بنایا، پھر ایک چندہ بک بنائی، پھر اپنا ایک بورڈ لانچ کیا، پھر اپنے علماء کریٹ کیے، پھر مدارس کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا اور پھر ایک پورا فرقہ کھڑا ہو گیا، خواہ وہ دیوبند کا ہو، خواہ بریلویوں کا ہو، خواہ اہل حدیث کا یا شیعہ کا. اب چونکہ ان کے بزرگوں نے اسی طریقے سے اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں تو یہ ہر ایک بندے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہی کچھ کرے گا، تو کسی حد تک میرے خیال ہے ان کی سوچ جسٹیفائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل درست ہے، لیکن یہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ ایسے کیوں سوچتے ہیں آپ، کہ آپ کے بڑوں نے اسی طریقے سے کام ڈالا تھا اس لیے ایسا سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس طرح کا بھی ہو کہ نہ وہ فرقہ لانچ کرے، نہ وہ مسجد بنائے، نہ مدرسہ بنائے، نہ چندہ بک بنائے، الٹا اپنی جیب سے کھلائے، یہ ہو نہیں سکتا. میں بھی ویسے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہو گیا جائے اور اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. نہیں آگے چل کے دیکھیں گے، وہ کتنا آگے ٹورنا جائے یار، 14 سال ہو گئے نے. نہیں آلے تو دیکھو نا، پتہ نہیں کیا کرے آگے جا کے. یہ پوری زندگی ان کے بڑے علماء مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کو کیا کیا گالیاں دیتے رہے، یہاں تک کہا کہ انقریب اس نے دعوی نبوت کر دینا، نعوذ باللہ. مدودی صاحب کے اسٹوڈنٹس ان کو کہتے تھے سر کو جواب دیں، انہوں نے کہا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا اور مر کے انہیں جواب دوں گا. اللہ اکبر. سرکار آج مولانا مدودی رحمہ اللہ کو 44 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ دنیا سے گئے ہوئے، 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان 44 سالوں میں تمام مکاتب فکر کا کوئی ایک حق گو عالم بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے ان بڑے بزرگوں کے گناہوں کی معافی عوام سے مانگی ہو جو مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. کم از کم اتنی حیا تو کر لیتے, توفیق ہی نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی نا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے اس پورے کے پورے طبقے سے ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے, ورنہ انہیں توفیق ملتی نا. اب تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا, لیکن نہیں. اور دوسری طرف مودودی صاحب کو اللہ نے کیا عزت دی ہے, اللہ نے انہیں ڈاکٹر اسرار جیسا ایک روحانی بیٹا دیا, ٹھیک ہے جی, جن کے ذریعے وہ کام جو انہوں نے کتابی شکل میں تفہیم القرآن کی شکل میں کیا تھا, بیان القرآن کے ذریعے ویڈیوز کی فارم میں پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر پہنچی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک روحانی بیٹی دے دی جو ان کے جماعت کے ایک رکن, سرگودا کے جو امیر تھے جماعت اسلامی کے, ان کی بیٹی ڈاکٹر فرد ہاشمی, اس ایک بیٹی نے قرآن کی دعوت پوری دنیا کے اندر عام کر دی. تو مودودی صاحب کا فیض تو ماشاءاللہ دنیا میں نظر آ رہا ہے, مجھے تو کسی پرانے بزرگ کا بھی فیض نظر نہیں آ رہا اس فارم کے اندر جو اس طریقے سے مودودی صاحب کا. ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن سٹیزن تھے, کرسچن تھے, پھر ایتھیسٹ ہو گئے, الٹیمیٹلی مودودی صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے پڑھا فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر, وہ مسلمان ہوئے, پھر وہ سعودی عرب آئے, عربی میں ڈپلوما کیا, پھر پی ایچ ڈی کی حدیث کی فیلڈ میں, پھر جب 92 کے اندر امریکن فوجیں بلا لی تھیں سعودیہ والوں نے صدام حسین سے بچنے کے لیے, اس دوران ان کو انہوں نے ہائر کیا امریکن فوجیوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے, کتنے لوگ مسلمان ہوئے, ہزاروں امریکن مسلمان ہو چکے ہیں ابو امینہ بلال فلپس کی دعوت کی وجہ سے, اور وہ خود مسلمان ہوا ہوا ہے مودودی صاحب کو دیکھ کے نہیں, سن کے نہیں, ان کی ایک تحریر پڑھ کے, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں وہ علماء جو اس وقت ان کو گالیاں دیا کرتے تھے آج انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے. مودودی صاحب کے اپنے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے کہ مودودی صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جس مولوی نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں اس نے مودودی صاحب کو تمام ادبی گالیاں دینی ہیں, حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مودودی صاحب نے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس اگے گی نا, اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لے نا, اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیول کا بغض اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے, یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا. کدھر اس کا دماغ جاتا ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے میں تو گھر آ کے ناراض ہوا, میں نے کہا جی اما جان نہ تو میں نے جمعہ وہاں پڑھنا ہے نہ ابا جی کو جانے دینا. تو مودودی صاحب وہی ٹھنڈی طبیعت, انہوں نے کہا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے جی, نہ اس کی مسجد کا کوئی تعارف ہے. بس یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ ابو جہل کا تعارف آج رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس مجہول یعنی ان نون مولوی کا تعارف مودودی صاحب کی وجہ سے ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے لیے. دیٹس آل, کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کے جو جھوٹے زمار لگاتے ہیں اپنے اوپر خود غور کیا کریں. جب یہ مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہو, چشتی رسول اللہ کلمے کو پرنٹ کیا ہو, اس کو انڈورس کیا ہو, اور جو شخص ان غلطیوں کے اوپر بھی عوام الناس کو مطلع کرے اور ختم نبوت کے اوپر کام کرے, صرف اینٹی قادیانی کام نہ کرے, اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام بڑے دبنگ انداز میں لگاتے ہیں اعتماد کے ساتھ. تو اس کا مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, جو بھی بندہ ویڈیو دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے. ہمارا تعارف ہی مخالفین کی وجہ سے ہوا زیادہ. ہمارے پاس تو کوئی چندہ بک نہیں تھی, نہ کوئی مدرسہ تھا, نہ مسجد تھی کہ جس میں ہم ہر کارے بھیج کے تو اناؤنسمنٹ کرواتے. مجھے تو کسی مسجد میں کوئی درس بھی نہ دینے دے, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں نا, چونکہ ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے کام ڈالا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہ کچھ کرے گا. اس کے لیے پھر جب کبھی بھی کوئی اتحاد امت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو فوراً یہ بیچ میں نا ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں, یہ ان کے جینز کے اندر چیزیں گھس چکی ہوئی ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اسٹارٹ لے کے تو اتنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہیں اور آگے سلسلہ ان کی آؤٹ لیٹس چل پڑی. اب ان کو یہ غم جاتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو جائے کہ ایک بندہ خود لگا رہا ہے لے کے نکھارا کسی سے, یہ کیسے ہو گیا, یہ تو اس سسٹم میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جی نیا فرقہ لانچ کر دیا, اچھا سرکار مان لیا نیا فرقہ لانچ کیا ہے, ذرا اس فرقے کی مسجد بتائیں کدھر ہے. نہیں جی مسجد تو کوئی نہیں ہے جی. اچھا کوئی مدرسہ؟ نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی چندہ بک؟ نہیں جی چندہ بک بھی کوئی نہیں. کوئی پیری مریدی کا سسٹم؟ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یار یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار کسی فرقے کو لانچ کرنے کے لیے. اچھا کوئی ٹیکسٹ بک جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں؟ نہیں نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو مامو پارٹی, ہاں اس سے بہتر کوئی ادبی طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا. اتنی باطل تاویلات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو. تو مامو پارٹی جب کوئی بھی نٹوریس چیز موجود نہیں اس بندے میں, پھر جان بوجھ کے اسے اسی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہو جس گند کے اندر تمہارے بڑے رہے ہیں, تو شیم آن یو. اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. اور پھر دیکھیں آپس میں ان کا اتفاق اور اتحاد ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیسا ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو حسام الحرمین اور المحنت اور البریلویہ, ان کتابوں کو آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے تھے. اعلی حضرت نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, حسام الحرمین میں, دیوبان کے بارے میں, اہل حدیث کے بارے میں, چوتھا فرقہ وہابیہ, شیطانیہ. دیکھیں ذرا کیسے کیسے نام رکھتے ہیں. اور یہ بڑے اس شیطان لین کے فالوور ہیں جس طرح کے روافظ شیطان اطاق کے فالوور ہیں. اور جواب میں المحنت میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. اور وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج دیکھ لیں ایک دوسرے کو مفتی صاحب, علامہ صاحب, حافظہ اللہ, فلاں فلاں کہہ کے ایک دوسرے کے سٹیجز پہ جا رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ اگر کسی ناچیز کو جاتا ہے نا تو وہ میں ہوں. مجھ سے پہلے تو کبھی انہوں نے سوچا تھا؟ آپ نے سوچا تھا کہ دیوبند کو مدعو کیا جائے اہل حدیث کے سٹیجز سے؟ اہل حدیث تو دیوبند کو مشرک سمجھتے ہیں تقلید کی وجہ سے, اور دیوبندی بریلوی تو انہیں ملکہ وکٹوریا کی پیداوار سمجھتے ہیں. آج ایک دوسرے کے چینلز پہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں. تو یار یہ اتحاد امت تو ہم نے الحمدللہ انڈائریکٹلی کروا دیا. اب میں لاجیکلی بات کروں گا, ہمارے اس پلیٹ فارم میں کون سی ایسی خرابی ہے کہ جس کی انٹینسٹی تمہارے فرقوں کی گمراہیوں سے بڑھ کے ہو. کوئی ایک بات ایسی بتا دو. مثلاً بریلویوں کو اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ میرے اندر کون سا ایسا جرم ہے جو دیوبند اور اہل حدیث سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے. جس کی وجہ سے میں زیادہ مردود ہوں. میں تو تمہارے امام کو اعلی حضرت کہتا ہوں. انہوں نے کبھی اعلی حضرت کہا؟ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ میں نے جب بھی کہا اعلی حضرت امام احمد بریلوی صاحب، صاحب کے بغیر میں نے بولا نہیں. تو پھر اب تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ دیوبند کو کیا تکلیف ہے؟ میرے اندر کون سی ایسی خرابی موجود ہے جو بریلویوں سے بھی گئی گزری ہے؟ کوئی بتائیں. ریشو پروپورشن کے اعتبار سے، اور ریشو پروپورشن یہ ہوگی سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات، کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، وہ بتائیں اس میں کہاں آپ کو ہم میں ایسا نقص نظر آیا ہے، تو ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے. کل تک تو اہل حدیث کہتے تھے کہ جی توحید جس کی ٹھیک ہے نا، باقی ساری چیزیں ٹالریٹ کریں گے. تو اہل حدیثوں سے میں پوچھوں گا کہ تمہاری توحید بھی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہماری اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے. آج ماموں کی محبت نے تمہیں اس طرح گمراہ کر دیا جس طرح کے بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت نے کر دیا تھا، اور انہیں پلا دی گئی تھی، اور وہ اس لیول پہ اتر آئے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں، حالانکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ مشرکین عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور مسلمانوں کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے بغیر. لیکن نہیں، گیئر الٹا لگ گیا، اور آج سیم وہی کام اہل حدیث کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی بریلوی بھی بہتر ہیں، دیوبندی بھی بہتر ہیں، شیعہ بھی بہتر ہیں، یہ سب سے بدتر ہے. کیوں؟ توحید نہیں، توحید تو بہت اچھی ہے، پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ تقلید نہیں جی نہیں، تقلید والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ماموں. اس کا مطلب ہے کہ ماموں کا درجہ اللہ، اس کے رسول، اہل البیت، خلفائے راشدین سے بڑھ کر ہے. جب اس لیول پہ کوئی بندہ پہنچ جائے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ تیرے لیے اس کی محبت آراستہ کر دی گئی جس طرح کے بنو اسرائیل کے لیے بچڑے کی محبت آراستہ کر دی گئی تھی. بس اس سے زیادہ تجھے کیا کہا جائے؟ ورنہ ریشو پروپورشن تو ہونا چاہیے تھا، گمراہی میں ہمارا آخری نمبر ہوتا. جب توحید بھی ان سے بہتر جنہیں تم گمراہ سمجھو، عقیدہ رسالت بھی ان سے بہتر جنہیں تم گمراہ سمجھو، اب کیا مسئلہ ہے؟ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یار کیا دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، کیا انجینئر صاحب ان گستاخیوں کو گستاخیاں نہیں کہتے؟ ہاں جی کہتے ہیں. تو کل تک تو تم کہتے تھے کہ جو شخص گستاخ رسول نہ ہو وہ ہمارا امام ہے، آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا؟ نہیں وہ ہمارے بابوں کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اب یہ بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے جو کوئی کتابیں بدل چکی ہیں. وہ نہیں چھڑ دیو، انہیں ہی بدلی ہیں کتاباں، کچھ سال پہلے تک مناظرے کر رہے سو. ہاں جی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. تو نکال دیا آپ نے. نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری صرف انجینئر صاحب کے خلاف وی لاگس بنانا ہے، ان پرنٹنگ پریس کے خلاف وی لاگس بنانا نہیں ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں آج تک چھاپ رہے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی کسی سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے بالکل نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میری کبھی خواہش ہی نہیں ہے کہ علماء مجھ سے ہمدردی بھی کریں. یہ کوئی ایسی پازیٹو ڈگری نہیں ہے جو مجھے چاہیے. میں صرف ان کی آخرت کے حوالے سے انہیں آر دلاتا ہوں کہ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس ضد کو چھوڑ دیں. اب یہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آپ کے سینے سے اگر یہ غم نہیں جا رہا کہ ہماری یہ صدیوں کی امپائرز کیوں اکھڑ گئیں، اس غم کی ریمیڈی اب ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. اچھا جی، ریئل ٹائم اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. طبیعت بھی میری کافی ناساز ہے، لیکن یہ میں ناغا کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو ایک سلسلہ ایسا ہے جو چاہتے ہیں کہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالی. نظر لگنے کے ڈر سے یہ کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے گناہ ہے، جی جھوٹ ہے اور کیا ہے. مطلب یہ آپ نے کوئی ٹی وی پہ آ کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ سے آ کے مانگتا ہے تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ خود مفلس ہیں نہیں دے سکتے تو کم از کم اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں مانگنے والے کو. نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ نے سائل کو چھڑکنا نہیں ہے. ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی ہے نا، آپ نے اسے ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت آسان کرے، ٹھیک ہے، اتنی آپ دعا اسے ضرور دیں، لیکن ڈانٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی جیب ڈھیلی نہ کریں، ڈانٹنے کا حق تو کسی نے نہیں دیا. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ صحت مند ہے اور آپ کے پاس کوئی جاب اویلیبل ہے، کوئی مزدوری اویلیبل ہے، وہ اسے آفر دے سکتے ہیں، لیکن ڈانٹ نہیں سکتے. باقی یہ کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نظر سے بچنے کے لیے آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظائف بتا دیے ہیں، صبح شام تین تین دفعہ آخری تین صورتیں، اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. نظر سے بچنے کا، جنات سے بچنے کا، آسیب سے بچنے کا، شیاطین سے بچنے کا، جادو سے بچنے کا، صبح و شام تین تین دفعہ آخری تین صورتیں، ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک دفعہ ہیں، ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے اور بخاری مسلم میں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونکنا، اور مسلم شریف میں تو یہاں تک آیا نبی الاسلام کہ گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور یہ بہترین ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. برصغیر میں دین اسلام کو پھیلانے میں اولیاء اکرام اور بزرگان دین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ تو ان سے اختلاف ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا، یہ تو اللہ تعالی کی سنت ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. کسی کا کسی کو کلمہ پڑھانا اس بات کا بالکل ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس کی بزرگی کی علامت ہے. اب یہ ایبسولوٹ میں جملہ بولوں تو جن لوگوں کی عقیدت بزرگوں سے وابستہ ہے وہ تو کہیں گے یار دیکھو یہ کتنی بڑی عجیب بات کر رہا ہے. تو ابھی ان کو میں ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تو کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی سلطان الہند ہے؟ آیا نا داڑ تھلے، وہاں کیا کہیں گے؟ نہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. جی جی جی جی جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جو کرائٹیریا آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، جب دوسرا کوئی شخص آتا ہے تو آپ اپنا وہ معیار ہی بدل لیتے. تو دلیل قرآن و سنت ہے. اس سے بھی بڑھ کر جرمنی میں کتنے جرمن ہیں جنہیں قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا، اور سو کالڈ جو وہ اسلام سمجھتے ہیں اس اسلام میں انہوں نے داخل کیا، تو یہ لوگ مان لیں گے؟ نہیں. تو یہاں پہ حنفی صوفی بزرگوں نے حنفیت پھیلائی اسلام کے اندر ایک فرقے کے طور پر، بالکل اس میں کون سے شک والی بات ہے. اور اگر اس کی کوئی علمی گراؤنڈز تھیں تو آج تو ماشاء اللہ تعالی لاکھوں علماء ان کے پاس موجود ہیں، لاکھوں مدارس ان کے پاس موجود ہیں. آئے میدان عمل میں ایک پلیٹ فارم کا یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. ہم بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ بتاتے ہیں جی فتاوی عالمگیری شریف میں ہے. ہم بتاتے ہیں بخاری میں آیا ہے، یہ کہتے ہیں رد المختار میں لکھا ہے. ہم کہتے ہیں مسلم میں ہے، یہ کہتے ہیں در مختار شریف میں ہے. اور پھر کلیم اپنے آپ کو اہل سنت کر رہے ہیں. وہ کون سے اہل سنت یار؟ اگر قرآن بخاری مسلم میں تمہارا دین موجود نہیں ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعوت اگر 8,000 سال پہلے اس طریقے سے لانچ ہوتی نا اور اس وقت بھی یوٹیوب ہوتی تو آج بخاری مسلم سنیوں کی کتابیں نہ ہوتی، یہ لوگ اعلان برات کر چکے ہوتے. اب یہ اعلان برات بھی نہیں کر سکتے، نگل بھی نہیں سکتے، تھوک بھی نہیں سکتے. اچھا یہ معاورتن باتیں ہوتی ہیں. اگلے دن ایک بیوقوف آدمی نے نیچے کامنٹس کیے، دیکھو جی یہ حدیث کو کہہ رہا ہے نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. یہ لوگوں کے ذہن کی پستی کا لیول دیکھیں. یہ جب محاورتن کوئی بات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کا یار غار ہے، کیا اس سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص کو رسول اللہ مان رہا ہے اور فلاں کو وہ بکر مان رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک کلوزنس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدنا ابو بکر ایک قریبی ساتھی تھے، اس طرح اس شخص کے لیے فلاں شخص ایک قریبی ساتھی ہے. اس بات کی تھیم کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، اس سے اس طرح کا رزلٹ نہیں نکالا جاتا. تو اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ جو آپ نے لکھا نا کہ بزرگان دین کا کوئی ہاتھ ہے کہ نہیں، ہاتھ کیا جی، پورا ہاتھ ہے یار. یہ ایک ہی بندہ گھر سے ساری پرچیاں لکھ کے لے آیا، قومی ترانہ اور اپنے والدین یا اساتذہ کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جی جائز ہے. یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ایک جذباتی دنیا ہے، ان کو مبارک ہو. جو ناجائز ہونے والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے. وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے، جو جامع ترمذی میں ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ جس شخص کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا، یہ اس سے متعلق حدیث ہے، نہ کہ کھڑے ہونے والوں سے متعلق. ورنہ تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو وہ جہنمی ہے. ٹائم قیامت تک ہے، کوئی ضعیف روایتی لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے نا وہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے. ویسے اسے کوئی پروٹوکول دینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کا رائٹ ہے. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ حدیث جو ترمذی کی ہے یہ بھی اس پر گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے حرام نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا ذاتی شغف تھا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. انس ابن مالک کے الفاظ دیکھیں نا، ورنہ تو انس ابن مالک کا کام تھا کہ وہ اس کام کے حرام ہونے کا ذکر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص آتا تھا ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا دل کر رہا ہے کھڑے ہونے کو. اور پھر ریزن کیا بتا رہے کہ وہ اپنے حق میں اسے ناپسند فرماتے تھے. مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت کے طور پر حرام نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے. وہ تو میں بھی کرتا ہوں، میرے استقبال کے لیے کوئی یہاں کھڑا نہیں ہوتا. وہ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے اسے بٹھا دیتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ملنے آتا ہے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں. ماں باپ آ جائیں کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹیچر آ جائیں رسپیکٹ دیتا ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، گیم الٹ سکتی ہے. اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے لیے جو واقعی جس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا نا، این ممکن ہے کہ جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تکبر کا کہ میں نکلوں گا. یہ بھی ذرا ذہن میں دیکھیں. یعنی میں اپنے حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بندہ ایسا آئے جس کی رسپیکٹ ہے، ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اور میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہ کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اندر شیطان گھس گیا کہ میں اسے ڈیو ریسپیکٹ نہیں دینا چاہتا. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو ڈیگریڈ کر سکوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے ریسپیکٹ دینی ہے. گاندھی صاحب کے آئے داماد حسن الیاس بھائی, نہ صرف میں نے کھڑے ہو کے انہیں ریسیو کیا بلکہ اپنی جو مین چیئر تھی اس کے اوپر ان کو بٹھایا, خود سائڈ پہ بیٹھا. کیا فرق پڑ گیا؟ صرف اس لیے کہ مجھے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو اندر کی میں مارتے مارتے یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی میں آپ کے اندر ہو جائے, میں نے ادھر سے کھلونا ہی نہیں. جی یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کسی کو؟ رہا اس کا معاملہ تو آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں؟ نہیں ہے نا. تو آپ ڈیو ریسپیکٹ دیں اپنے ٹیچرز کو بھی, علماء کو بھی جن سے آپ دین سیکھتے ہیں, یا آپ ان سے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یا آپ کے ماں باپ ہیں, یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں. اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کن چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اس کے اندر یعنی شرک کو داخل کر دیا بھائی, یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, جوتیاں اچھی ہوں, گیٹ اپ اچھا ہو, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعت کرو, یعنی دل نے گواہی دے دی نا یہ بات ٹھیک ہے, پھر بھی تم نہ مانو. واقعی اس سے بڑا تو تکبر ہو ہی نہیں سکتا نا کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آ جائے اور بندہ کہ میں نے نہیں ماننی, اور اللہ کے فضل سے بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے دیندار طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ اسے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بھی بتا دیں, کیسا تکبر اس کے اندر جھلکتا ہے. اس نے نہیں رفل الذہن پھر بھی شروع کرنا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, رفل الذہن پھر بھی نہیں سی تو کرنا. اسے دکھا دیں ایاک نعبد وایاک نستعین, اس نے پھر بھی بابوں کو ہی پکارنا ہے, یہ تکبر. تو فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعت کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. دوسروں کو حقیر جاننے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پروٹوکول نہ دیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ میں اسے بہتر ہوں, بس گئے تو اسی اس گل لے کے بیٹھے رہو, تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, تو گیا, تیرے اندر شیطان وڑ گیا جڑا نہیں کھلوتا. تو کھلو جائیں گا تو ایمان بچا لیں گا, اور وہ تو مسئلہ ہی تیرا جال ہی ہے نا کہ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. تو نے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو ایکسپوز کر لیا ہے کہ سب سے بڑا شیطان تو ہے, تیرے اندر اتنا تکبر ہے کہ تو کسی کو اتنا پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آتی حضور کھڑے ہو جاتا ہے ان کے استقبال کے لیے, چادر بچھا دیتے, مرحبا پیاری بیٹی, بوسا دیتے, سب کچھ. یار یہ نارمز ہوتی ہیں, یہ کون سا دین تم لوگ سکھا رہے ہو آ کے؟ اکثر مجھے بھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں جو ڈاکٹر سرار صاحب نے, یار ڈاکٹر سرار صاحب نے کہہ دیا تو بس اللہ تعالیٰ ان کی غلطی سے درگزر فرمائے. ٹھیک ہے, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سعد ابن معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے سردار تھے. یہ دو ڈومیننٹ بندے ہیں سعد نام کے انصار مدینہ میں سے, سعد ابن معاص اور سعد ابن عبادہ. سعد ابن معاص اوس کے سردار اور سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار. ان دونوں کی وجہ سے اسلام پھر پھیلا ہے. تو سعد ابن معاص کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا ان کے گھٹنے میں, زخم لگ گیا ان کو. پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اگر مشرکین عرب سے کوئی جنگ اب باقی نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کی اور عرب کی سرزمین میں آپ کا غلبہ ہو چکا تو اسی زخم سے مجھے شہادت کی موت دے دینا. اور وہ ان کا زخم پھر دوبارہ سے کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اس میں. کیونکہ خندق کے موقع پر ہی بخاری میں آتا ہے حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ مشرکین عرب آئے ہیں اب یہاں, اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے. اور وہی ہوا کہ دیکھیں نا اس سے پہلے وہ بدر میں آئے, احد میں آئے, خندق میں آئے, لیکن اس کے بعد نبی الاسلام ہی گئے. پہلی دفعہ تو صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی. تو اب جب ان کے گھٹنے پہ تیر لگا ہوا تھا, بنو قریظہ کا فیصلہ کر کے وہ جب واپس آئے, وہ اپنے گدھے پہ سوار تھے, تو نبی الاسلام نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے فرمایا قومو الى سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد کو استقبال کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا, وہ اس لیے تھا کہ تاکہ انہیں زخمی حالت میں گدے سے نیچے اتارا جاتا, ورنہ نبی الاسلام کہتے قومو لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو تھا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. یرا نبی الاسلام کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اگر ان کو اتارنا ہوتا تو حضور دو بندوں کی ڈیوٹی لگاتے, پورے قبیلے کو کہتے. ایک بندے کو گدے سے اتارنے کے لیے پورے قبیلے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ ایک پروٹوکول کے لیے. اتارنا بھی مقصود تھا لیکن ایک پروٹوکول دینا بھی. رہا خود نبی علیہ السلام, میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کی اپنی ذاتی پسند ناپسند اپنی جگہ, لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح کے معاملات امت کے اوپر امپوز نہیں کیے جو آپ کی ذاتی شخصیت سے متعلق ہوتے تھے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے. پھر قرآن میں بھی آیا کہ اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے, یعنی اکڑ کے نہیں رہنا. حد رکوع اگر نہ جھکا جائے تو آپ اپنا سر بھی یوں جھکا سکتے ہیں ٹو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے, رسپیکٹ کے طور پر. ایک آپ کے والد یا والدہ آئی ہیں, انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے, تو آپ یوں ایسے ہو سکتے ہیں, جھک سکتے ہیں ان کے سامنے, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے حد رکوع پھر بھی نہیں جھکنا, ہاتھ آپ اٹھائیں اور چومیں, اتنا جھک لیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ جائیں, یعنی حد رکوع نہ ہو. میں نے گاندھی صاحب کے ہاتھ چومے تھے, وہ لوگوں نے بڑی نیچے, علماء نے بھی اعتراض کرنے شروع کر دیے, دیکھو جی ہمارے علماء کی تو رسپیکٹ نہیں کرتا اور ادھر دیکھو یہ کر رہا ہے. یہ رہا آپ کے بھی علماء کے, اس وقت بھی چومتے رہے ہیں, اب بھی چومتے ہیں اللہ کے فضل سے. اگر چومنے سے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا, میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پڑھایا ہوا نا, ابھی بھی کٹر بریلوی مجھ سے نفرت کرتے ہیں, وہ ابھی بھی آتے ہیں میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں اسی طریقے سے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار, رسپیکٹ اپنی جگہ آپ نے دینی ہے, ٹھیک ہے. جس سے آپ نے کچھ بھی علم حاصل کیا آپ نے اسے ڈیو رسپیکٹ دینی ہے. صحابہ کرام نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں کو چومتے تھے, بلکہ وہ ترمزی میں اور ابو داؤد میں تو حدیث ہے, وہ چند یہودی آئے تھے انہوں نے تو نبی الاسلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے. لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. البتہ ہاتھ چومنا, وہ آپ کسی بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے ہاتھ چومے بغیر رکوع تک جھکے ہوئے, ہاتھوں کو بلند کریں اور چومے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث موجود ہے الادب المفرد کے اندر. امام بخاری نے الگ سے آداب کے اوپر ایک کتاب لکھی الادب المفرد, اس میں وہ لے کے آئے کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درجنوں میل تک پیدل دوڑ سکتے تھے, اور نبی الاسلام نے کہا تھا کہ ہمارے پیادوں میں سلمہ بن اقوا سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے. جس طرح وہ آج کل آپ وہ ریڈ انڈینز کو یا افریقنز کو دیکھتے ہیں نا, تھکتے ہی نہیں ہے. صحابہ کرام میں سلمہ ابن اقوا تھے، یہ اکیلے بھاگ کے گئے تھے اور نبی اسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. بخاری میں آتا ہے وہ جو چند قبیلے کے لوگوں نے حضور کے وہ اونٹ ہانک کے لے گئے تھے. تو ان کو دو تابعین ملنے کے لیے آئے، بس گفتگو شروع ہوئی تو سلمہ ابن اقوا نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے. بس یہ بات کرنی تھی نا، وہ تابعین ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسا دیا. یہ حدیث الادب المفرد کے اندر موجود ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلمہ ابن اقوا نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا کہ حضور کے ساتھ انہوں نے اس سے مصافحہ اور بیعت کی. اور دوسرا تابعین نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے. ویسے تو امام بخاری صحیح بخاری میں بھی لے کے آئے ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کے مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا، التحیات للہ والصلاوات والطیبات. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کا مشروع ہونا. امام بخاری نے اسے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام سے یہ اصلاً ثابت ہو گیا کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. اب یہ جب ہم اہل حدیث کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، اوپر امام بخاری نے اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے، ایون اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ لے کے بھی آئے ہیں اسلاف کے بارے میں کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. اب لیکن چونکہ اب انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کا اپنا فارم ہے ہم نہیں مانتے. تو پھر میں نے انہیں الادب المفرد سے یہ حدیث پیش کی تھی موقوفاً سلمہ ابن اقوا والی کہ یار یہ تو ثابت ہے. کہتے نہیں جی وہ ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا اور حضور کے دو ہاتھ تھے. شرم کرو یار، تم امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کسی کا ہاتھ پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور وہ اتنا متکبر ہو کہ اس نے دوسرا ہاتھ سائڈ پہ رکھا ہوا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ہاتھ کوئی دو ہاتھوں سے پکڑ لینا، اب یہ تصویر کھچواتے وقت میں ایک ہاتھ کندھے پہ رکھتا ہوں دائیں ہاتھ سے میں، تو کوئی اگر وہ دونوں ہاتھ پکڑے تو میں اس سے ایک ہاتھ چھڑواتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار میرے چونکہ اب ایک ہاتھ ہے تو یہ ایک پروٹوکول لگتا ہے کہ تم ایک ہاتھ سے ہی کرو، ورنہ تم میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو تو یہ میرے اندر تکبر ہے کہ میں دوسرا ہاتھ استعمال نہ کروں، تو میں پھر وہ دوسرا ہاتھ ہٹوا دیتا ہوں. ہاں جب کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو میں دو ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں آخری درجے تک. یہ بھی تو تکبر ہے کہ ایک بندہ آپ سے دو ہاتھ سے سلام لے رہا ہے اور آپ اس کے آگے ایک ہاتھ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو تکبر نظر آتا. اصل چیز یہ ہے کہ تکبر کس چیز میں ہے. اگر کسی چیز میں اصلا تکبر ہے نا، اس سے آپ نے بچنا ہے. ہو سکتا ہے آپ تعظیم میں نہ کھڑے ہو، اس میں آپ کے اندر تکبر گھسا ہو. اگلے کو تو بچا رہے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی فکر کریں، اگلے کو چھوڑیں، اگلے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، وہ آپ نے نہیں کسی کا فیصلہ کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں علماء کو کہتا ہوں زرق برق لباس نہ پہنے، لیکن میں نے اسپیسیفکلی کبھی کسی عالم دین کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. ہم یہ جنرل تو بات کریں گے، لیکن اسپیسیفکلی کسی کے اوپر فٹ کیسے کر دیں؟ ترغیب ہی دلا سکتے ہیں کہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا اور سادہ لباس پہنا، اللہ تعالیٰ پبلکلی قیامت کے دن اسے جنتی حلا پہنائے گا کہ اس نے میری وجہ سے دنیا میں سادگی اختیار کی تھی. تو ہم یہ ترغیب تو دلا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے مہنگا لباس پہنا تو وہ اتار دے یا وہ تکبر کر رہے. معاذ اللہ، ہم کیوں ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کریں؟ ترغیب دلائیں گے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سچ بات حق بات پہنچانا ہے. مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. تو یہ بات شروع ہوئی تھی وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے تو دو چار باتیں جو میرے دماغ میں ہی میں نے کر دی تاکہ یہ فتنہ بھی دب جائے. خام خواہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس حوالے سے مصیبت بنایا ہوا ہے. یہ آپ نے اپلائی کرنا نا اپنے اوپر کریں, کسی کے اوپر نہ اپلائی کروائیں. یعنی آپ اپنے لیے نہ کسی کو کھڑے ہونے دیں, لیکن کسی کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کے لیے نہ کھڑے ہو؟ یہ کون سا دین ہے یار؟ اپنی طرف سے آپ نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہوا ہے, یہ کام چھوڑ دیں. اور جو احادیث آپ پیش کرتے ہیں وہ بالکل ان کا کوئی لینا دینا نہیں ان معاملات کے ساتھ, وہ میں نے ساری احادیث خود ایکسپلین کر دی ہیں اور بارہا کر چکا ہوں. اور الحمدللہ میں اپنے اوپر عامل ہوں کہ میں اپنے استقبال کے لیے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. الحمدللہ. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. میں ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں جس میں مسجد کے باہر قبلہ کی طرف پرانی قبریں ہیں, لیکن قبریں اور مسجد کے درمیان بڑی دیوار ہے. نماز درست ہے, 100% درست ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سترا ہو گیا نا. مسجد کے اندر بھی اگر قبر ہے نا, خدا نخواستہ زمانے جاہلیت کی بنی ہوئی, نماز بہرحال درست ہوگی اگر اس کے ارد گرد باؤنڈری بنی ہوئی ہے. البتہ اگر ڈائریکٹ سامنے آپ کے قبر ہے تو وہ صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے قبروں کے رخ نماز پڑھنے سے منع فرمایا. بخاری مسلم میں تو آیا کہ قبر کے اوپر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا, سامنے بھی ہو. البتہ اگر وہ باؤنڈری بن گئی ہوئی ہے, بعض اوقات وہ مزارات کے اوپر مسجدیں ہیں, پھر توسیع کے دوران ایسا ہو گیا ہوا ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ اکھاڑنے سے بھی رہے تو ہو جائے گی. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اس بلاک کے اندر کتنے سال تک, آلموسٹ آپ سمجھ لیں 20-22 سال تک نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ دیکھ لیں, 13 سال مکی اور آلموسٹ 8 سال مدنی, 21 سال تک تو بت رہے ہیں نا فتح مکہ تک, اور نبی علیہ السلام اسی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے ایون مطاف کے اندر بھی. تو یہ تو نہیں کہ آپ بتوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, بت تو اندر رکھے ہوئے تھے, وہ کعبے کی دیوار اس کا سترا بن جاتی تھی. تو اس طرح مزارات والا معاملہ اب ایک مجبوراً ایک چل رہا ہے. ویسے تو قبر نہیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر, تو یہ تو باؤنڈری کے باہر ہے, اس کے لیے تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں. واقعہ کربلا کے بارے میں اصل حقائق ہم سے کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ یار کربلا تو چھوٹی چیز ہے, تو عیدی آپ سے چھپائی گئی ہے جو اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے. اگر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں چھپائی جانی چاہیے تھی وہ توحید تھی. اسی لیے دیکھیں توحید میں جس نے کرپشن کی ہے, جو شرک کے اندر مبتلا ہے, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جرم تو 60 سال کا, سزا ہمیشہ کی جہنم. بھائی اس لیے کہ یہ سزا جو ہے یہ جرم کی انٹینسٹی کی وجہ سے دی جا رہی ہے, نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ کتنی دیر کے لیے کیا گیا. شرک اگر ایک دفعہ بھی کسی نے کیا اور بغیر توبہ کے مرا, اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے, کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سورت الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بغیر توبہ کے مرے تو ہمیشہ کی جہنم ہے. تو جب توحید کے اندر کرپشن لوگوں نے کر دی تو کربلا تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں. تو اوور آل یہ وہی خرابیاں جو علماء یہود میں بھی رہی. آج کل علماء حضرت امام حسین کے بارے میں غلط بیانی سے کیوں کام لیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ صدیوں سے ایک گراوٹ چل رہی ہے نا, پر اب رونے کی بجائے ہم لوگوں کو سچ بات بتائیں. ہم نے بتا دیے, دیکھ لیں. اب تو ماشاءاللہ دیوبند اور اہل حدیث کی مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے صحابہ اور اہل بیت کانفرنس. اہل بیت کا لفظ ہی اہل حدیث اور دیوبند کی عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت بھی کوئی ٹرم ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ جس طرح دنیا میں کئی ایسی گیمز ہیں جو اولمپکس میں کھیلی جاتی ہیں, عام مندوں کو تو کرکٹ ہاکی اور اس طرح کی چیزوں کا پتہ ہے, وہ جب اولمپک کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ بھی گیم ہوتی ہے. اس طرح دیوبند اور اہل حدیث کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت بھی آند ہے. دروسی پڑھتے سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اب دیکھیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پہلے یہ عظمت صحابہ کانفرنس کرتے تھے. آپ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس. اگرچہ بیچ میں بیان جو ہے وہ مامو ہی ہوتا ہے, نہ صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے نہ اہل بیت کی, یہ لادہ بات ہے. لیکن یار پہلا سٹیپ تو میں نے طے کروایا, اور یہاں تو وابیوں نے اشتہار چھاپا نا تو اس میں انہوں نے لکھا صحابہ و اہل بیت علیہم السلام. لاؤ وہ لال رومال والے کا بھی نئی ویڈیو ہے, اس میں عمار ابن یاسر علیہ السلام انہیں کیا ہائے میں صدقے جاواں, ہائے ہائے کل تک علی بھی علیہ السلام نہیں سی, آج عمار ابن یاسر بھی علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور پھر بتا رہے اتنے فخر سے کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں. واہ چلو یار ہم نہیں آپ کو اس پہ ٹانٹ کرتے, آپ شروع سے ہی مانتے تھے, چلو اچھی بات ہے, ہم نے نہیں کوئی اصلاح کی, اگر آپ اس میں خوش ہیں بال اپنی نسبت رکھیں ان کے ساتھ. سجدہ صاحب کا طریقہ, اگر سجدہ صاحب رہ جائے تو, سجدہ صاحب رہ گیا تو نماز ختم, نئی نماز آپ نے پڑھنی ہے. اور رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اگلی نماز میں جا کے یاد آیا, یہاں نماز پڑھی سلام پھیرنے کے تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں ادھر بیٹھے بیٹھے. بعض اوقات کسی کی امام کے پیچھے رکعت ایک رہ گئی ہوتی ہے, وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے, وہ بےچارے سمجھتے ہیں آپ تو پھیر دیا, پھیر کہہ دیا آپ اٹھ کے باہر بھی چلے جائیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, واپس آئیں ایک رکعت رہ گئی ہے پوری کریں اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں, نماز درست ہے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام تو دو رکعتیں پڑھا کے زور کی باہر نکل گئے تھے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کام ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا نہ تو نماز کام ہوئی نہ میں بھولا ہوں. یعنی حضور یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں, یہ بزرگوں کا علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے, کتنے دماغ گیا ہے میرا, کہنا نہیں تھا دماغ کتنے جانا ہے. یہ رزلٹ سیدہ صاحب والی حدیث میں سے کبھی نہیں نکلتا تھا ان سے کہ حضور یہ بھی بھول گئے کہ آپ نماز میں بھول گئے, بھولنا بھی بھول گئے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دو رکھتے پڑھائی ہیں, آپ فرمائیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کا. ہاں پھر آپ واپس آئے دو اور پڑھی, سجدہ صاحب کیا اینڈ پہ, اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو بھول جاتا ہوں, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. اور بخاری مسلم میں جو کثرت سے دو طریقے آئے نا وہ یہی ہیں کہ آخری سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے, ایک یہ طریقہ, اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کے اینڈ پہ دو سجدے کر لیے جائیں. ویسے تو پانچ طریقے ہیں, وہ الگ سے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, تو جب آپ کو یاد آ جائے آپ اسی وقت کر لیں. لیکن اگر وہ نماز کا ٹائم ختم ہو چکا, اگلی نماز ہو چکی, تو اب ظاہر ہے وہ نماز تو پھر آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو اس سے یہ عقائد ہر جگہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے ہیں. اگلے دن ہم وہ سورۃ النمل پڑھ رہے تھے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں سورۃ النمل میں آتا ہے نا کہ ہد ہد آ کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ لیٹ پہنچتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا تو میں اسے سزا دوں گا یا پھر میرے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے کہ جو جسٹیفائی کرے کہ یہ کیوں لیٹ پہنچا ہے دربار میں. تو ہد ہد کیا کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لے کے آئی ہوں, یہ لے کر آیا ہوں کہ جو اے سلیمان علیہ السلام آپ کے علم میں بھی نہیں ہے, کہ ایک عورت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ اور اس کے ماننے والے, ملکہ بلقیس کے بارے میں. ہد ہد کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی بتا نہ دے, اور دیکھیں کتنا گستاخ ہد ہد تھا, اس نے سیدھا آگے کہا کہ سلیمان آپ کو بھی نہیں پتا. پورا قرآن گستاخی سے بھرا پڑا ہوا ہے اگر یہ لوگ جو عقیدے انہوں نے کلیم کیے ہوئے, اور وہ گستاخی نقل ہوئی, سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تنو نہیں پتا منو علم غیب ہے, تو کہہ رہے منو بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ایسی ہے میں اسے چیک کروں گا, میں تمہیں خط دے کے بھیجتا ہوں. خط کے ذریعے انہوں نے کنفرم کروایا تو یہ آپ دیکھیں تھوڑی سی آپ عقل استعمال کریں تو انشاءاللہ رزلٹ نکلیں گے انشاءاللہ. اکثر اہل حدیث کی طرف سے سننے کو ملا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ نبی الاسلام کی نسل مولا علی سے چلی سیدہ فاطمہ کے ذریعے, تو نبی الاسلام کے باقی دماد کی اولاد نبی الاسلام کی نسل مبارک کیوں نہیں؟ وہ چلی نہیں نا جی, آگے جو کہہ رہا چلیے اسے کہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے چلیے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صحیح چلی, باقی تو آپ کی جو بیٹیاں ان کی اولاد آگے اس طرح نہیں چل سکی. اور اہل بیت میں صرف آل علی نہیں شامل ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس بھی ہیں. بنو ہاشم سب کے سب اگر وہ اہل اسلام ہے تو وہ مومن اور اہل بیت ہی شمار ہوں گے. اگر آپ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خروج کو ناحق تسلیم کرتے ہیں اور ان کو صحابہ کرام کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ میر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بولتے ہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ منافقت تو تب ہوگی نا کہ جب ہم اپنا سٹانس بدل لیں. سٹانس تو اپنی جگہ موجود ہے, رسپیکٹ اپنی جگہ موجود ہے. آپ اس کو یوں بھی سمجھیں, اگر میں احمد بریلوی صاحب کا یا شریف تھانوی صاحب کا نام احترام سے لیتا ہوں تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں ان کے نظریات کے ساتھ بھی اگری کرتا ہوں. ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے رسپیکٹ تو سب کو دینی ہے. اور جو لوگ صحابیت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ جو ہم کہتے ہیں وہ نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی ایسی آیت حدیث لے ہیں جس میں نبی الاسلام نے منع فرمایا ہو کہ میرے ساتھیوں میں سے جو کوئی غلط کام کرے تم نے اسے دعا نہیں دینی تو میں چھوڑ دوں گا. قرآن میں تو واضح آیا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے گئے انہیں بخش دے. تو یہ دعائیہ کلمات کے طور پر ہیں, اس کا کوئی برا نہیں بنانا چاہیے. آپ کو ہم پابند نہیں کرتے, ہم تو کسی بھی صحابی کے حق میں رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہنے کو کوئی مشروع نہیں سمجھتے. مشروع تو صرف درود شریف پڑھنا ہے. تو جامع ترمذی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامع ترمذی میں ہی ہے, فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے اور المستدرک للحاکم میں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, وہ برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا کافی ہے. تو یہ درود شریف ایک پروٹوکول ہے, اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں احادیث ہیں جن میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ امام بخاری امام مسلم نے رضی اللہ عنہ لکھے ہی نہیں ہے, جسٹ ان کو راویوں کے طور پر ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا. بعض جگہ لکھا بھی ہے, میجورٹی جگہ پہ نہیں لکھا, ترجمے میں لوگوں نے لکھ دیا. تو یہ تو نہیں کہ امام بخاری امام مسلم کوئی صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے, انہیں پتا تھا مشروع یہی ہے. اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے, رحمہ اللہ کہتے تھے. جو سیدنا علی نے حضرت عمر کی میت کے اوپر خطبہ دیا تھا جو بخاری مسلم میں آیا ہے, تو اس میں کیا کہا تھا؟ رحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے عمر ابن خطاب. تو صحابہ کرام جب اپنے میں سے کسی فوت شدہ دوسرے صحابی کا ذکر کرتے تھے تو رحمہ اللہ. وہ عمر سیریز میں بھی انہوں نے ایک فلم آیا نا, جب حضرت عمر کا خط پہنچتا ہے جنگ یرموک کے دوران اور وہ خالد ابن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ ابن جرح کو آرمی چیف لگاتے ہیں, تو وہ جب وہ خبر سنانے لگتے ہیں تو وہ ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر خاوند بیوی کو علیحدہ گھر لے کر نہیں دے سکتا اور ساس سسر ہر وقت بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں اور بیٹا ماں باپ کو منع بھی نہیں کرتا, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ایسے بیٹوں کو. اسلام نے جو کہنا ہے وہ تو کہہ دیا نا کہ آپ نے ڈیو رسپیکٹ دینی ہے. اسلام تو کہہ چکا ہے, عمل نہیں نہ کر رہے, عمل نہیں کر رہے آخرت میں عذاب بھگتیں گے, اور کیا ہے جی, یہی اسلام کہتا ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے کسی کو تکلیف دی ہے. بخاری مسلم میں نبی اسلام نے کہا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش تم مردوں کے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے حق مہر کے عوض حلال کیا ہے, ان کے حقوق کی تم نے پاسداری کرنی ہے. تو حضور تو اپنا حق ادا کر گئے ہیں, ظاہر ہے وہ بتا کے گئے ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں نا. یہ ماں باپ کے چکر میں اپنی بیویوں سے بھی لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادتی ماں باپ کے اینڈ پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے. یہ خالی جذباتی جملے ہیں جی, کہ جی میں نے اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا. کون رکھتا ہے یار بیٹیوں کی طرح؟ آج تک کسی عورت نے اپنے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ میری بیٹی دیکھو, یہ چھٹی والے دن پورا دن ہی سوئی رہتی ہے, یہ 11 بجے سو کے اٹھتی ہے؟ نہیں, یہ ساری باتیں بہو کے بارے میں وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ دیکھو یہ تو اٹھتی 10 بجے ہے. اپنی بیٹی کے لیے کبھی ایسے کہے گی وہ عورت؟ نہیں. تو یہ جذباتی جملے ہیں. اس لیے میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں, یہ یاد رکھے, جس طرح ایک مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا, ایک ساس عورت کی جنت اس کی بہو کے قدموں کے نیچے ہے. یہ بھاری جملہ ہے لیکن اس کے اوپر ذرا توجہ کیجئے گا. یہ ساسیں بھی اپنی جنت کما سکتی ہیں اگر ان اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دے, اور بیٹے نے جو جنت کمانی ہے وہ تو آخرت میں ملنی ہے, ساس نے جو جنت کمانی ہے وہ دنیا میں مل جانی ہے. جو ساس سسر وقت سے پہلے ریٹائر ہو کے اپنی بہوؤں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں نا, اور اپنے معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہیں, جناب یاشی کی زندگی گزارتے ہیں. انہیں ٹائم پہ استری ہوئے ہوئے کپڑے بھی ملتے ہیں, کھانا بھی ملتا ہے. ریٹائرڈ ہو جاؤ نا کچن سے بھی, ہر معاملے سے, بس چپ کر کے یار یوٹیوب حافظہ اللہ. 1000 سال کی بھی زندگی ہو اب تو گزاری جا سکتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا یہ فضل ہے یوٹیوب. اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتی تو یہ بوڑھوں کے جو گلے شکوے ہیں یہ کبھی ختم نہ ہوتے, جو پہلے تھے کہ میرے پوتے نہیں مجھے ملتے, میری پوتیاں نہیں ملتی, سلام نہیں کرتے, کیونکہ پورے دن میں ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی نا. اور آج پوتے پوتیاں چلے بھی جائیں نا تو وہ کہتے ہیں آخری کس چل رہی ڈرامے دی, بات ہی چاہیے. اور پازیٹیولی بھی آپ پروگرام اتنے ماشاءاللہ مذہبی پروگرام بھی آپ دیکھیں. میں کہتا ہوں جی بڑھاپا گزارنا, ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزارنا آسان کر دی ہے سوشل میڈیا نے ماشاءاللہ تعالی. اور رسول پر کھڑے ہو کر نبی الاسلام سے مانگنا کیسا ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے آپ نے, قبر رسول کی حاضری قبر رسول سے مانگنا, اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. کسی کا وسیلہ دینا یعنی دعا میں کہنا کہ اپنے نبی اور علی اور فاطمہ کی صدقے سے عطا کر. دیکھیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہے. سلف میں وسیلہ اور توسل میں یہ والا جو پورشن ہے اس میں اختلاف ہے, باقی تو 5 وسیلے بالکل جائز ہیں. اللہ کے اسماء کا وسیلہ, نیک اعمال کا وسیلہ, کسی نیک بندے سے جو سامنے دنیا میں موجود ہے جا کے دعا کروانا, اور نبی الاسلام کے لیے دعائے وسیلہ مانگنا جس کے اگینسٹ شفاعت نصیب ہوگی, یہ وہ سارے وسیلے. نبی الاسلام کے تبرکات کو شفا کا ذریعہ بنانا, اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. لیکن یہ جو کسی شخصیت کا اس حوالے سے پیش کرنا, اس کے اوپر کوئی مضبوط روایت نہیں ہے. وسیلے کے نام پر دھوکہ, میری ایک ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے بتایا ہمیں وسیلے سے ایسے کوئی اختلاف نہیں ہے, اگرچہ ہم اپنے حق میں اسے اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے لیکن اس پہ شرعی فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اگر کوئی اس طرح کا وسیلہ پیش کرے. اصل ہمارا اختلاف یہ کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی. بس ہمارا عقیدہ تو سیدنا عمر نے بتا دیا صحیح بخاری میں, انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے. یعنی حضرت عمر نے بتا دیا کہ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بندہ دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروانی. تو آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں, ہم اپنی ساری حاجات آپ کے سامنے پیش کریں گے. ذہن میں رکھیے گا, صحابی کی پنڈلی ٹوٹی صحیح بخاری میں آتا ہے, نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ پھیرا, وہ صحیح ہوگی. لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی کی ٹانگ کٹ گئی حضور کی وفات کے بعد کسی جنگ میں اور وہ ٹانگ اٹھا کے تو قبر رسول پہ آ جائے. کو بتائے نہیں, آپ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, دنیا کی زندگی سے جا چکے. مجھے کافی دن سے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس سے کوئی چیز یا کوئی سایہ گزر رہا ہے اور میرے پورے جسم پر کالے داغ بھی ہیں. برائے کرم مجھے اس سے متعلق بتا دیں. آپ میرے بھائی کسی عامل سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہو, ہمارے ایک بڑے اچھے ایک بزرگ ہیں اقبال سلفی صاحب, اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور پہلے وہ راجہ بازار ان کا سیٹ اپ تھا, آج کل پی ڈبلو ڈی میں ہے اسلام آباد ہائی وے پہ. آپ یوٹیوب پہ یا گوگل میں جا کے لکھیں گے, ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں, ان کے موبائل نمبر بھی شیئر ہیں, وہ باقاعدہ علاج کرتے ہیں. تو آپ کسی عامل سے جا کے علاج کروا لیں انشاءاللہ. صحیح بخاری میں 1127 کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے آپ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا اور تہجد کی نماز نہیں پڑھی. اور یار یہ میں اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, وہ آپ دیکھ لیں. یہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں, تفصیل میں نے اس میں بیان کر دی ہے. قرآن کے مطابق مردار حرام ہے تو پھر ہم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ مچھلی وہ اس مردار کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی نا. مردار یعنی جو ایسا جانور ہے جو اس خشکی کے اوپر رہتا ہے اور اس کا ذبیحہ کر کے خون نکالنا ضروری ہے, اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو چیز, وہ آتی ہے. مچھلی کے بارے میں نہیں, مچھلی کے بارے میں قرآن میں واضح آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندری یہ جانور ہیں یہ آپ کے لیے حلال کر دیے, انہیں نہ تو آپ نے ذبح کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر تو وہ خون والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے نا, وہ تو گلفڑوں سے سانس لیتے ہیں. تو مچھلی والی ایک ایکسیپشن ہے. میں نے ایک رجسٹری کروانی ہے جس کا ٹیکس 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ہمارے ملک میں ٹیکس ٹھیک جگہ پر کام ہی لگتا ہے. رجسٹری کرنے والے کہتے ہیں کہ 50 لاکھ ہمیں دو. تو بھائی آپ سے وہ غلط کام کروا رہے ہیں, مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے جی, بالکل غلط ہے. ہر بندے نے یہی سوچا ہوا جی فلاں چیز فلاں جگہ نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پھر کریں کہ وہ جتنے وہ پیسہ بنتا ہے نا جا کے عیدی ویلفیئر والوں کو دے دیں, ٹھیک ہے, اور باقی کام ادھر سے کروا لیں تاکہ پتا چلے نا مسئلہ تواڈے اینڈ تے ہے کہ کسی اور اینڈ تے ہے. اور یہ میں نے پھکی کے لیے, گورنمنٹ کی فیس تو آپ نے دینی ہے جی. اور یہ ٹیکس والی جتنی حدیثیں فٹ کرتے ہیں نا, وہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ اسے لیٹ کرتے ہیں. وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ناجائز ٹیکسز تو بہت زیادہ لگ چکے ہیں, البتہ کچھ ٹیکسز تو ضروری ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ ہم نے, اب زکات کا نظام جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا مال غنیمت کا, بیت المال کا, تو آلٹرنیٹو تو ہم نے بھی ریسورسز کیے ہوئے ہیں. یہ امام مسجدوں کو جو ہم تنہائی دے رہے ہیں مدرسے چلانے کے لیے, پہلے تو یہ بھی حکومتیں دیتی تھی, تو آج ہم کیوں لوگوں سے کیوں جمع کر کے دے رہے ہیں؟ یہ نہیں ٹیکس نظر آتا مولویوں کو جو اکٹھا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, جب گورنمنٹ نظام نہیں چلا پا رہی تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے, جب گورنمنٹ زکات ہی نہیں کلیکٹ کر پا رہی لوگوں کی, تو اب گورنمنٹ نے جب پل بنانے ہیں, سڑکیں بنانی ہیں, سرکاری ہاسپٹل چلانے ہیں, ان کا خرچہ پورا کرنا ہے, تو وہ کہاں سے نکالے پھر؟ اس سے بڑھ کے بارڈر کی حفاظت کے اوپر فوج لگائی ہوئی ہے, ان کا خرچہ کہاں سے نکالے؟ ملک کے اندر جوڈیشری اور پولیس کا نظام ہے, اس کا خرچہ کہاں سے نکالے؟ ورنہ اگر ہر بندہ اپنی حفاظت کے لیے علیحدہ سے ایک فوج بنائے تو وہ تو خرچہ اس نے کرنا ہے نا. اس کی بجائے اگر گورنمنٹ ایک فوج بناتی ہے اور ہم سے ٹیکس لے لیتی ہے تو اینڈ ریزلٹ تو وہی ہے. کیا اپنی زکات کے پیسوں سے رفاع عامہ کے لیے واٹر پلانٹ, فلٹر پلانٹ لگوایا جا سکتا ہے؟ اس کی مرمت جی سارے فلائی کام کر سکتے ہیں, اور جتنے فلائی کام ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے غریب فائدہ اٹھا رہا ہے یا امیر, وہ جنرل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. قبر کا تیسرا سوال ہے کہ یہ جو آدمی تمہیں مبوس کیا گیا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا ان سے یہ سوال کیسے ہوگا؟ کیا ان سے قبر میں, میرے بھائی یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ وہ قبر کے اندر امام حنیفہ نے نہیں آنا, کسی مسلمان کا قیدہ ہے کہ بھئی امام حنیفہ نے آنا ہے؟ ویسے تو بزرگوں کے تو قیدے ہیں، بزرگ تو چھڑ دے وہ تو مار چڑھے، عام مسلمان تو نہیں نا پتا ہے کل، عام مسلمان کو تو یہ پتا ہے اللہ رسول اور دین کے بارے میں بات ہونی ہے. تو سرکار اگر آپ کو قبر میں سوال ہو اور آپ مومن ہیں چاہے حضور کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے، جب بندے ہی ایک آنا، یا تو آپ کی قبر میں ہزار بندے آنے ہو نا، پوچھو کہ اے کون ہے اے کون ہے اے کون ہے، پھر تسی کو جی میں حضور نو کی تو پچھانا، جو تو بندے ایک کے بارے میں سوال ہونا ہے. ہمارا جو اس میں قید ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے قبر کے اندر کوئی تشریح نہیں لے کے آنا، نہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک سوال کے طور پہ. جب اللہ کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو کیا اللہ سامنے؟ نہیں، یہ جنرل سوال ہو رہے ہیں. اس لیے ترمذی میں جو الفاظ ہے وہ ہے من ربو کا، ماں دینوں کا اور من نبیو کا. ترمذی والا طریق کوئی نہیں بتاتا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، اس میں تو یہ ہے ہی نہیں ماں کنتا تقولو، یہ ہے بخاری میں، اور وہ میں نے بتایا تھا کہ ابو داؤد میں موجود ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تمہیں مبعوث ہوا تھا، تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. تو یہ غائب کے اعتبار سے سوال ہو رہا ہے، سامنے کے اعتبار سے نہیں ہو رہا. تو پہچان لیں گے انشاءاللہ، بے فکر ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. قبر کے چار سوال ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلی. یوم ندعوہم کل اناس بامامہم، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد بزرگ ہیں. ہیں جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو بزرگاں دے ابے بھی نہیں سن جمے ہوئے، قرآن کو کیا پتا کہ یہ والے امام آپ نے بنا لینے. قرآن جب بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں صحابہ کرام کے امام تو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور کی وفات کے بعد کیا تابعین یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، یا ان کے لیے بھی امام نبی الاسلام ہی تھے؟ اور قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ تو وقت کا پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم سورہ الزمر کا اینڈ پڑھیں جہاں جنتیوں اور جہنمیوں کا گروہ در گروہ جانے کا ذکر ہے، تو فرشتے جہنمیوں سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں ان جہنمیوں سے مراد کیا صرف حضور کے زمانے کے جہنمی ہیں؟ آج کے جو جہنمی ہیں ان سے بھی تو فرشتے پوچھیں گے، تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ میں حضور تو 1400 سال بعد پیدا ہوا تھا، جی میرے کو کوئی رسول نہیں سی آیا. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کافر کہیں گے کہ رسول تو آیا تھا لیکن ہم نے انکار کیا. تو قرآن جس رسول کو، جس امام کو، جس ہادی کو جانتا ہے نا، وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو آپ کے بنائے ہوئے، ان کو کوئی نہیں جانتا. ان اماموں بچاروں کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا آخرت میں ہونی ہے، تو چھوڑے میرے بھائی، آخرت کے دن کا امام کون؟ میری ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی. تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پایا جائے گا، تو پھر قرآن سے ہی پوچھنا ہے امام کون سا ہے. سورہ النساء کی جو آیت نمبر 41 ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام ایک دن ممبر پہ چڑھے اور مجھے کہا کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ، ہمیں قرآن سناؤ. کہتے ہیں میں اٹھ کے حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور حضور کا شوق دیکھیں، سورہ نساء ابن مسعود نے سٹارٹ کی، 40 آیات پڑھ دی جی ابن مسعود نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی توجہ کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں جب 41 نمبر آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر اے نبی تمہیں گواہ اٹھائیں گے. تو نبی علیہ السلام اس تصور سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بس کرو بس کرو. کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ساری امتوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو ایک ایک امام کو ایک ایک بڑے کو اٹھائیں گے کہ ہاں بھائی وہ بڑے ان کے نہیں ہیں, وہ پیغمبر ہیں. امام پیغمبر ہے, گواہ پیغمبر ہے. اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیغمبروں والا کام کیا اور انہیں دین کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی, یقیناً ان کے بھی معاملات الگ سے سیٹل ہوں گے. وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے, لیکن قرآن جس امام کو جس گواہ کو جس لیڈر کو ذکر کرتا ہے نا, وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. کیا کوے کو بلا وجہ مار سکتے ہیں؟ جب شکار پر جاتے ہیں تو بہت تنگ کرتے ہیں. نہیں نہیں, بلا وجہ کیوں مارنا ہے یار, خدا کے لیے اس طرح نہیں. آپ ایون آپ دیکھیں, آپ کسی جانور کی بھی جان لیتے ہیں تو آپ تکبیر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ کسی کی جان لینا حرام ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کے نام پہ جس نے وہ جان دی تھی, اس لیے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. انسان کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے, وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے اور وہ بھی آپ اللہ کے لیے قتل کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اسے جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے, ورنہ آپ کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بھی نہیں لے سکتا. علی بھیا آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جان کی مان پاؤں تو بتاؤں کہ ہاتھ باندھ کر نماز ادا کرنے سے بہتر ہاتھ چھوڑنے. یار یہ اس طرح نہیں تھا, آپ نے کلپ ہی دیکھا ہوا ہے. یہ جس کا سوال ہے نا وہ اپنے ضمیر سے پوچھے, یہ پوری ویڈیو 40 منٹ کی اس نے دیکھی ہے, یہ صرف یہ حصہ ہے جو کسی نے کاٹ کے اس کو بھیج دیا ہوا ہے. یہ میں نے الزامی طور پہ یہ بات کی تھی کہ جو کرائٹیریا اہل حدیث نے دیوبند نے سیٹ کیا ہوا ہے نا, اس کے تحت یہ بات بنتی ہے. ہمارے نزدیک تو دونوں طریقے درست ہیں. نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا, وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, یہ اس میں سے انہوں نے کاٹا ہے. یہ بڑے لوگوں نے چلایا ہوتا ہے, یہ ہر دوسرے دن لائیو سیشن میں بھی سوال آیا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, پچھلے دنوں بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ میرا کلپ صرف وہ ہوگا جو ہمارے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ ہوگا. میرے آفیشیل چینل سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی اپنے چینل پہ چڑھائے وہ میرا کلپ نہیں ہے. اب یہ سوچ کے بندے کو ایک حیرانگی تو ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا. وہ اس لیے کہ میرے بھائی مجھے کیا پتا کہ اس نے اس میں سے کتنا حصہ کاٹا ہے اور اس نے اس کو کیا رخ دیا ہے. دنیا میں کوئی بندہ دیکھا ہے جس کے 3-3-4-4 سیکنڈ کی کلپ کاٹ کے تو اس کے خلاف بدنامی ہو رہی ہو؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کے 2-2-3-3 سیکنڈ کے کلپ کاٹ کے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کبھی کیا؟ پوری پوری ان کی بابوں کی سٹوریاں وہ میمز کے اندر داخل کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوئی تھی یہاں ختم ہوئی تھی. میں نے تو کچھ جملہ بولا ہوگا, اس کے آگے پیچھے ہوں گے. قرآن اپنی آیت کو آن نہیں کرے گا اگر وہ ٹکڑے کی شکل میں ہوگی. قرآن میں تو لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن قرآن کہے گا میری آیت یہ نہیں ہے. آپ کہیں جی میں نے خود پڑھی ہے, وہ کہے گا بے شک لکھی ہوئی ہے میرے اندر یہ کہ میری آیت نہیں, کیونکہ میں نے اس لیے تو یہ فرمایا نہیں تھا. میں نے تو کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تک پوری آیت نہیں کرو گے وہ میری آیت نہیں ہوگی, چاہے وہ میری آیت کا ٹکڑا بھی ہو. ہاں کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو میرا کلپ بھی وہ ہوگا جو پورا میرا کلپ ہوگا, یہ بیچ میں سے نہیں. مجھے شروع سے لوگ سمجھاتے تھے, ابھی بھی سمجھاتے ہیں, میرا شروع سے یہ سٹانس تھا. مجھے خوب پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کون سا ایسا جملہ بولا ہے کہ جو اگلے بندے کو لڑ جائے گا جا کے, یا اس جملے کو مس یوز کیا جا سکتا ہے, یا یہ جملہ ایسا ہے کہ شرعی طور پہ تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے لیکن مولویوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ جائے گا میرے خلاف. میں نے کبھی نہیں اسے کاٹا جان بوجھ کے, کیونکہ یہ جتنی چینج ہے نا وہ آئی انہیں جملوں کی وجہ سے. سادہ سادہ باتیں تو سارے لوگ کر رہے تھے, ہم نے آگے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی اچھی اس دن انہوں نے ایک مثال دی, جنید سلیم صاحب کا وہ کل رات کو ویلاگ اپلوڈ ہوا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ باقی لوگوں نے تو آ کے پانی میں پتھر پھینکا نا تو ارتعاش ہوئی نا, انجینئر صاحب تو پہاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے. واقعی پتھر سے تو ارتعاش پیدا ہوتی ہے نا, میں نے پہاڑ پھینکا ہے, ارتعاش نہیں پیدا ہوئی, پانی خشک ہو گیا ہوتے تھا. ہاں اسلامی ریاست میں اگر غیر شرعی کام ہو رہے ہوں تو پھر ریا کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلامی ریاست تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں, مسلمان ریاستیں ہیں. ریا کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں, خاموشی کو اختیار کرے گی, وہ اپنی زبان کے ذریعے جہاد کریں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں. آرمڈ کنفلکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ حالات و واقعات فیوریبل نہ ہو. حضرت حسین ابن علی نے اس لیے اس وقت کیا کہ وہ ایک مبارک دور تھا, آپ کو یہ امید تھی کہ ہزاروں عاشقان رسول ایسے موجود ہیں جو میرا ساتھ دیں گے, لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوا, تو آج تو ویسے ہی بھول جائیں. حضرت ابو ہریرہ سے متعلق روشنی ڈالیں جن میں حضرت عمر نے انہیں کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا. اور نہیں ہو یار, کوڑے چھوڑے مارنے والی کوئی بات نہیں ہے, وہ صرف جب انہوں نے بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو واپسی پہ ان سے وہ بھیڑ بکریاں ان کی لے لی تھی. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے, یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر کا اختلاف, اس میں حضرت عمر کو ہم صحیح نہیں سمجھتے, ان سے زیادتی ہوئی حضرت ابو ہریرہ کے حق میں اپنے ڈسپلن کی سختی کی وجہ سے. باقی حضرت ابو ہریرہ کو وہ سکہ اور صدوق سمجھتے تھے, وہ بھی میں نے مثالیں اس میں دی ہیں. انشورنس کمپنیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے سود کے زمرے میں؟ جی, انشورنس کمپنیاں جو سودی بینکوں کے لیے کام کر رہی ہیں سب سودی ہے ظاہر ہے, سوائے ان کے جو اسلامک بینک کے لیے کام کریں. ان کا جو طریقہ ہے تکافل والا, اس کو آپ دیکھیں. ہنسنے کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ زیادہ ہنسنے سے متعلق کوئی حدیث موجود نہیں ہے, اور یار یہ میں نے اس کے اوپر کلیریفکیشن دے دی ہے نا پچھلے دنوں, دو تین ویڈیوز میں دے چکا ہوں. وہ ایک جنرل ذکر کے دوران وہ پھر کلپ بڑا وائرل ہو گیا, وہ باپا جانی سے متعلق تھا, تو میں نے اس پر کلیریفکیشن دے دی تھی. کہ دیکھیں اسلام میں مذاق اڑانا منع ہے, نبی الاسلام زیادہ کوئی مزاح فرمانے والا نہیں تھا, اور آپ زیادہ ہنس مک کوئی نہیں تھا. وہ والا ہنسنا جو دل کو مردہ کرتا ہے وہ تو حدیث موجود ہے, ترمذی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, صحت میں بھی کلام ہے, بعض کے نزدیک صحیح ہے, ایک آدھ روایت ایسی ہے جو حسن درجے کو پہنچتی ہے, وہ ٹھیک ہے. پریکٹیکلی بھی میں تو خیر قرآن میں بھی آیا کہ تنبیہ کے طور پر کہ کم ہنسنا چاہیے انسان کو. بخاری میں حدیث ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے زیادہ روتے. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی ٹھٹا مذاق کرے. اس کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ اس سے کوئی یہ ڈرنا نکالے کہ مذاق کرنا یا ہنسنا منع ہے. ہنسنا منع نہیں ہے, ضرورت سے زیادہ ہنسنا جو ہے نا وہ منع ہے. تو باقی وہ کلیریفکیشن میری ویڈیو میں آ چکی ہوئی ہے, وہ حدیث کو تم کے حوالے سے نہیں تھی ڈسکشن. امام کے ساتھ جماعت کی دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیں. امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ ویڈیو میں دیکھ لیں, میں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح لوگ شامل ہو رہے ہیں نا اسی طرح ہی شامل ہونا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک چل رہے ہیں سارے. سیدنا امام حسین کے کربلا کے ساتھی عباس کا تعارف بیان کرتے ہیں. میرے بھائی گوگل پہ جا کے لکھیں عباس, آپ چھوڑ دیں ابھی تو ہم صحابہ کرام کے تعارف نہیں مکمل بیان کر سکے, تو اس کے لیے آپ جو اس طرح کی جو بایوگرافیز ہیں ان کے لیے کتابوں کو کنسلٹ کریں. ہم تو ہمارا میجر جو فوکس ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر ہے. ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے جو کافی عرصے سے ویسے ہی پڑا ہوا ہے, جسے کوئی آمدن نہیں, اور ایک دکان ہے جو رینٹ پہ ہے. جو رینٹ والی ہے اس کا رینٹ اگر آپ کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو کوئی زکات نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس جمع پونجی ہو جاتی ہے 85 گرام گولڈ یعنی 7.5 تولے سے زیادہ, پھر آپ دیں گے. وہ پلاٹ جو ہے نا, اگر آپ کا زرعی زمین ہے نا جس پہ اگایا جاتا ہے, پھر تو اس پہ کوئی زکات نہیں ہے اگر آپ اگا نہیں رہے. اور اگر ویسے پلاٹ ہے کمرشل پلاٹ جس طرح ہوتے ہیں بیچنے کی غرض سے ایسٹ کے طور پہ, پھر آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگا کے تو اس کی زکات نکالیں گے اگر اس کی قیمت 7.5 تولے سونا سے زیادہ بنتی ہے تو. یا اوورال آپ کے سارے ایسٹ ملا کے. بخاری کی حدیث جو ابو طلحہ والی ہے اسے ختم پڑھنا کھانے پر ثابت ہو جاتا ہے. وہ ختم کہاں سے پڑھائی ہے نا, نبی علیہ السلام نے دعائے برکت کی ہے بس, دیٹس آل. آپ پتہ نہیں کون سے سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ کتنے لکھے ہیں ادھر بخاری بچ. پھر حضور نے لواب دہن بھی ڈالا تھا اپنا, آپ کے دعا کی برکت تھی, لواب دہن کی برکت تھی. ٹھیک ہے, تھوک بھی پواؤ بزرگاں نے, دیو ختم. مشکات کی حدیث میں ہے کہ میری امت مرحومہ ہے, یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ اللہ تعالی کا خاص رحم ہے اس امت کے اوپر. بالکل ہے نا جی, امت یہ مرحومہ سے مراد ہو تو اڈلا مرحوم نہیں جو تسی سمجھتے ہو کہ مر گئی. بخاری کی حدیث میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر رہے گا, وہ کون سا گروہ ہے؟ اس حدیث میں حضرت معاویہ کا گروہ بتایا گیا ہے. نہیں, اس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا, اللہ کے بندو کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے, اس حدیث پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے, وہ قیامت تک حق پہ رہے گا. اہل علم ہے, اہل علم وہ ہے جو 2812 سے بھاگ رہے ہیں, اہل علم وہ ہے جو ہر جگہ 2812 بیان کر رہے ہیں. مشکات میں ہے کہ جو میت کو کندھا دے وہ وضو کرے. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا, یہ سب کے سب سرکمسٹانسز کے اوپر ہیں, کچھ منسوخ ہیں اور کچھ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے ہیں. بخاری میں بھی آیا ہے کہ آپ نے جو شخص غسل دیتا ہے اس کے بعد خود غسل کرے. ظاہر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی غسل جنابت فرض ہو گیا, مراد یہ کہ جب آپ کسی کو غسل دے رہے ہیں تو آپ کے جسم پہ تو چینٹیں پڑیں گے نا, کیونکہ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے بعض کا اس کا استنجا وغیرہ اسے کرانا ہوتا ہے, وہ سارے گندگی والے چھینٹے آپ کے اوپر پڑتے ہیں. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے, کوئی غسل واجب نہیں ہو جاتا. اگر صرف آپ اپنی ٹانگیں یا وہ حصہ دھو لیں جس کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں تو کافی ہے, سب کا اتفاق ہے اس میں. خواتین کو اپنے سر بال سنبھال کر رکھنے چاہیے, قیامت میں سوال ہوگا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو کاٹ دیے ہوئے وہ مر گئے, اب ان کا کیا تعلق ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ وہ کہیں کوئی استعمال بھی کر لیتے ہیں نا جادو ٹونے کے لیے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو طریقے سے کسی جگہ ڈسپوز آف کریں. تو ٹھیک ہے, وہ مختلف جگہ حکومت نے وہ جگہ ایسی بنائی ہیں جہاں جا کے آپ اپنا گھر کا گاربیج وغیرہ پھینکتے ہیں, بس اسی میں وہ بھی جا کے پھینکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ڈمپ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ شیطان اور جنات بھی مر جاتے ہیں یا دنیا ہی میں رہتے ہیں؟ واللہ عالم, جی ہمیں نہیں پتا. ان کی بہرحال اپنی ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب وہ اللہ کو پتا ہے کہ ان سے آگے کیا کام لینا چاہیے. کیا کربلا میں سب اہل بیت شہید ہوئے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ تین لوگ بچ گئے تھے. نہیں, سارے تو نہیں, ظاہر امام زین العابدین تو بچ گئے تھے نا, اور بھی چند ایک لوگ تھے, تبھی تو آل البیت کی نسل آگے چلی ہے نا جی. چلتے ہوئے کاروبار میں زکات کیسے شمار کی جائے گی جبکہ بڑے پیمانے پر ادھار لینا بھی اور دینا بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ تو بس اس میں جتنا آپ کا راس المال لگا ہوا ہے نا, اکویٹی جتنی آپ کی لگی ہوئی ہے اس کو تو آپ کیلکولیٹ کریں نا, اس کی آپ زکات دیں گے. ادھار کی تو نہیں ہوگی نا, جو آپ نے مال لگایا ہوا ہے. حنفی امام تیسری چوتھی رکعت میں تین تسبیح پڑھتے ہیں, فاتحہ نہیں پڑھتے, جبکہ حدیث واضح ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نماز؟ تو ٹھیک ہے میرے بھائی, کہیں اور جا کے پڑھ لیں, آپ کا رائٹ ہے. میں بیرون ملک رہتا ہوں, کیا غیر مسلم کو ان کی مذہبی رسومات کے لیے حال کرائے پر دینا جائز ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے تو اس کی آمدن نہ دے میرے بھائی, بچ جائے. اگر واقعی کوئی شرکی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں پھر تو, ویسے اگر وہ کوئی اپنی سرمنی کرتے ہیں مذہبی نہ ہو, ویسے کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کہیں پہ شرکی ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے بالکل نہ دیں, ہم تو نہیں کبھی کہیں گے کہ آپ دیں. حدیث انبار میں مخالف جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی کہا گیا جبکہ اس جماعت میں ایسے صاحب موجود تھے جن کے بارے میں جنت کی بشارت آئی, مثلا مغیرہ ابن شعبہ. تو بالکل یہی ایسا ہی ہے نا, جہنم کی طرف بلانے والی ہے نا, تو جہنم کی طرف بلانے والا عمل ہے وہ, تو غیر نبی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہونا کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کیا جہنم میں لے جانے والا عمل نہیں ہے؟ تو کیا صحابہ کرام میں ایسے نہیں کہ جن سے بدکاری ہوئی ہے اور ان پہ حد بھی جاری ہوئی ہے؟ تو جہنم کی طرف لے جانے والا عمل تو ہے نا. تو معصومیت تو نہ آپ کلیم کریں، جہنمی ہونا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہنمی نہیں ہم کسی کو بھی کہتے، چھوڑ دیں، ہم تو آج کسی مسلمان کو جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں. جہنمی تو آپ کے بزرگوں نے ایک دوسروں کو کہا ہوا ہے. آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا، ہاں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ جو اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں اس کو بھی آپ نے نہیں بیان کرنا. یعنی وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، خلیفہ وقت کی اطاعت اختیار نہ کرنا، باقی اللہ کی مرضی. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، حضرت عمر کی بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور الٹا یہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو کچھ ہوا یہ بھی سعد ابن عبادہ کی وجہ سے ہوا. نہ وہاں پہ وہ انصار مدینہ اکٹھے ہوتے اور نہ حضرت ابوبکر عمر وہاں جاتے اور حضرت ابوبکر کی بیعت اس طریقے سے فوراً ہو جاتی، اور آج تک سنی شیعہ دو فرقے بنے ہوئے، اس طریقے سے بیعت ہونی نہیں تھی. لوگ تو حضرت علی اور حضرت ابوبکر کو آپس میں کمپیر کروا رہے ہوتے ہیں، اصل مسئلہ تو سعد ابن عبادہ کی وجہ سے ہوا ہے جو وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. وہ تو یہ بےچارے تینوں جو ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، یہ تو وہاں اس معاملے کو سیٹل کرنے گئے. لیکن ہم نے کبھی سعد ابن عبادہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات نہیں بولے. انصاری صحابہ میں سے ہیں، خزرج کے سردار ہیں، اصحاب صوفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا. ہمارے نبی کے اوپر جن لوگوں کے بڑے بڑے احسانات ہیں نا، ان میں سعد ابن عبادہ بھی ہیں. تو اگرچہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت پوری زندگی نہیں کی، حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کو یہ نہیں بولا کہ وہ نعوذ باللہ جہنمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام آپ کے ماموں نے کیا ہے کہ بیعت نہیں کی اور پارٹی اور جتھا بنا کے رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے جنگ کر دی. یہ ہے اصل میں فرق. حضرت علی نے بھی 6 مہینے بیعت نہیں کی، بعد میں کر لی، لیکن 6 مہینے میں کوئی پارٹی جتھا بنا کے حضرت ابوبکر کے اوپر چڑھائی نہیں کی. الٹا جب حضرت ابو سفیان نے مشورہ دیا تو انہیں بھی ڈانٹ دیا، لیکن آپ کے ماموں نے پارٹی اور جتھا بنایا. یہ فرق. کیا بزرگوں کی کرامت صحیح ہے؟ جی دیکھیں نا، یہ ادھر جو بزرگ بیٹھا ہوا ہے، سارے مرے زندہ بزرگ فیل ہو گئے نے، انہوں بھی نہیں کرامت تو مان دے یار. بالکل کرامت حق ہے، ہم مانتے ہیں. حضرت امام حنیفہ ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، یہ آپ نے غلط لکھا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، جس طرح بگلا کھڑا ہوتا ہے. جھوٹ ہے یار. ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا، میری تفصیلی ویڈیو آ چکی 50 منٹ کی، میں نے سب کچھ پوسٹ مارٹم کیا. اکثر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں. یار پرانی گل کو نوی گل کرو. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے، یار یہ میں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں، میرے بھائی دیکھو میری ویڈیو، انجینئر احمد علی مرزا کی ڈگری، بالکل آپ کو پتا چل جائیں گے کیا کچھ میں نے اس کے جواب میں کہنا ہے. کیا ڈبل سائیڈ کٹنگ قضاء میں شمار ہوتی ہے؟ کٹنگ تو قضاء میں نہیں ہوگی، جب شیو آف آپ کر دیں گے دونوں طرف سے تو وہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے منع فرمایا. اور اس طرح کے بال رکھنے کی ضرورت بھی نہیں نا. ہاں یہاں ہلکے ہیں، اوپر سے گھنے ہیں، وہ اس میں نہیں آتے، وہ کر سکتے. چند علماء دور کی کتابوں سے آپ کا رد کرتے ہیں، مثلا طبرانی اور ابن ابی شیبہ، ان کی احادیث کی تحکیم کیسے پتہ ہے؟ کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی. آج تک تو سنیوں کی کتابیں تھیں، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، کورسز میں بھی یہی، اور عقیدے کی بنیادی کتاب قرآن. اگر کسی کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہو رہا، بخاری سے بھی نہیں ہو رہا، مسلم سے بھی نہیں ہو رہا، اور الٹا اس کے الٹ ہے، اور اس کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہے، تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے. اور اگر اس قابل ہوں تو قرآن بخاری مسلم کی جو تعلیمات آ گئی ہوں، ان کے جعلی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مشکات میں بہت ساری احادیث کے نوٹ پر لکھا ہے کہ اسناد ضعیف. اب کیسے پتا چلے گا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ آپ صرف بخاری مسلم پڑھیں، 15,000 حدیثیں ہیں. جب یہ ختم کر لیں گے نا ورڈ بائی ورڈ, میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا پھر انشاءاللہ اگلا آپ کو دوں گا جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. باقی انٹروڈکشن آف حدیث میرا ایک لیکچر دیکھ لیں اور مشکات کا تعارف, اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بریف بھی کی. ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو چیز قرآن بخاری مسلم میں بیٹھتی ہے وہ ہم لیں گے, اس کے بعد اس سے مخالفت میں جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر ہم ان محدثین کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان روایتوں کو کمزور سمجھتے ہیں, اور اگر اس کے حق میں ہے تو پھر ہم ان محدثین کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ تو ٹچ سٹون ہے نا. اس سے بہتر کوئی کرائیٹیریا ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں, سیدھی سی بات. آپ یہ کہنا جی یہ آپ کو نبی الاسلام نے بتایا تھا اور چھاڑ دیں, یہ آپ کے بزرگوں کا ایگری ڈپان عقیدہ تھا, آج اپنے بزرگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو. تمہارے احمد بریلوی صاحب کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری مسلم ہے, آج میں والے پیش کروں تو تم کو کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, نظر ادھر. پاکستان کے معاشی حالات روز بروز مزید خراب ہو رہے ہیں, ان برے حالات سے پاکستان کو کیسا نکالا جائے؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ دیں اور کیا کریں, میں نے بتا تو دیے. ہمارے زیادہ تر شعبے میں رشوت ہے, اسے لیتے دیتے ہیں جیسے ہمارے کام کا حصہ ہو, اور نہ رشوت دینے والا بھی کوئی مجبورن تو ٹھیک ہے آرام ہے جی, آرام کھا رہے ہو مارے جاؤ گے چھڑ دو. اسی طرح ہی ہوتا ہے, شروع میں ہی فیل ہوتا ہے نا, جب بندہ روٹین میں لیتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی نے کمیشن نام رکھا ہوا ہے, ایسے ایسے سوفسٹیکیٹڈ نام ان کے رکھے ہوئے ہیں, بندہ کہتا ہے کہ یار وہ پھر عادی ہو جاتا ہے. Not at نماز time but when in any محفل, محفل لکھا ہوا ہے, اور in mosque can we use our mobile for messaging. ہاں جی کر سکتے ہیں, میسج کر لیں آپ, میسج کرنے میں کوئی حرج نہیں, کاروباری کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو. اسلام آباد سے جیلم واپسی پر کتنے کلومیٹر پیچھے تک قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا دینا میں بھی قصر؟ ہاں جی دینا میں بھی قصر ہے, جب تک جیلم شہر کا بورڈ نہیں نا آپ کو سٹی کا نظر آتا اس وقت تک آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. دینا تو الگ سے ایک شہر ہے نا, وہ تو جیلم کی تحصیل میں آتا ہے نا, لیکن سٹی تو الگ ہے نا, وہ تو پیچھے اس سے پیچھے سواوا بھی جیلم میں آتا ہے. جیلم تو مکدا ہی نہیں ہے, اگر تھی ضلع جیلم دیکھنا ہے تو ان پنڈ دادل خان 2 گھنٹے کا سفر ہے, وہ بھی جیلم میں ہے, لیکن وہ شہر الگ ہے, قصبہ الگ ہے. جیلم سے مراد صرف جیلم سٹی, تحصیلیں ڈویژن یا یہ اوپر جو صوبے بنے ہوئے ان سے نکلنا نہیں ہوتا ضروری, صرف اپنے سٹی سے. اگر میں مغرب سے پہلے گھر پہنچ گیا سفر سے تو کیا میں زہر کی قصر اور عصر کی پوری نماز ادا کروں گا؟ گھر پہنچ گیا تو بھائی آپ پوری پڑھیں زہر بھی اور عصر بھی. زہر تو قضا ہوئی نہیں آپ کی, جب تک مغرب کا وقت ہی نہیں شروع ہوا تو وقت کے اندر ادا ہی پڑھیں. پاکستان میں اذان ایک وقت پر نہیں ہوتی, کیوں؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی, کیوں ہو جب اللہ نے ایک وقت نہیں رکھا ہوا؟ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے اور ساری نمازیں حضور کو پہلے وقت میں پڑھائیں, فجر سٹارٹ کے وقت, زہر سٹارٹ کے وقت, عصر سٹارٹ کے وقت, مغرب سٹارٹ کے وقت اور عشاء سٹارٹ کے وقت. اگلے دن آئے تو آخری وقت میں آ کے وہی نمازیں پڑھائیں, اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے ان 2 ایکسٹریمز کے دوران آپ کے پاس ٹائم ہے, جس وقت چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جب زہر کا وقت آلموسٹ آج کل 12 بجے سے لے کر 3:15 بجے تک رہتا ہے, تو بھائی میری مرضی 12:15 میں اذان دوں یا 2:45 بجے اذان دوں, جب اللہ نے مجھے یہ پوری ٹالرنس دی ہوئی ہے تو جس وقت میں چاہوں اذان دے کے نماز مسجد میں قائم کر سکتا ہوں. یہ پتہ نہیں لوگ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ایک وقت میں اذان ہو, کیوں ہو ایک وقت میں اذان؟ وجہ آپ دیکھتے ہیں زہر کی نماز کہیں پہ 1 بجے ہو رہی ہے, کہیں پہ 1:30 بجے, کہیں پہ 2 بجے, تو وہ ایک ٹائم آپ کون سا رکھیں گے جس پہ سب پڑھیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کو تو میں کہتا ہوں جیسے ہی ٹائم داخل ہو وہ پڑھ لیں, مسجد کی اذان کا انتظار نہ کریں, مسجد کی اذان تو جماعت کے لیے ہوتی ہے. لیٹ سے لیٹ بھی گرمیوں میں ہمارے یہاں پہ پنجاب کے اندر ٹائم لیٹ سے لیٹ بھی 12:20 پہ زور کا داخل ہو جاتا ہے، لیکن 12:30 آج تک کسی مسجد میں نماز نہیں آپ نے زور کی سنی. سعودی عرب ہو جاتی ہے 12:30 بھی، 12:40 پہ بھی، ادھر رواج ہی نہیں. ایون اہل حدیث بھی ایک سے پہلے کبھی کبھار کو 1:45 پڑھا دیں، ادروائز ایک فکس کیا ہوا ہے. ٹائم 12:20 کا شروع ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. زور کی نماز ادا نہیں کی، عصر کی جماعت کھڑی ہوگی، تو پھر عصر والے کے پیچھے آپ زور کی نیت کر لیں اور اس کے بعد عصر اپنی الگ سے پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے. محدث اور محدث میں کیا فرق ہے؟ محدث حدیث روایت کرنے والا، جس طرح امام بخاری امام مسلم ہے، اور محدث جس کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ بات ڈال دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں بھی اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. کیا نماز ہو جاتی ہے کہ جب کمرہ میں گھر والوں کی تصویریں ہوں، شرٹ پر کسی پرندے چرندے کی تصویر ہو؟ اور چھوٹی موٹی تصویروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے سامنے آپ کی کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، باقی شرٹ کے اوپر چھوٹی موٹی تصویروں سے کوئی نہیں ہے. علی بھائی کیا الٹی کپڑوں پر لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ حنفیوں کے نزدیک تو ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے. وہ تو اشوب چشم کے قطروں کو بھی ناپاک کہتے ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا ہی ایک قیاس ہی کیا ہوا ہے، ہمیں تو اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ملی ہے. باقی ظاہر وہ ناپاک نہ بھی ہو تب بھی ایک کراہت والی چیز تو ہے نا، تو اس کو آپ دھو ضرور لیں، لیکن ظاہر ہے وہ پیشاب کی طرح تو ناپاک نہیں ہوگی. سراقہ ابن مالک کون تھے؟ یہ وہی بخاری میں آتا ہے جو نبی الاسلام کے پیچھے جاسوس بن کے آئے تھے، آپ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا دھس گیا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا. فارس کے بادشاہ کا لباس کیوں پہنایا گیا؟ بس ایک پروٹوکول کے طور پہ ہوا تھا، وہ ان کو کوئی ڈونیٹ نہیں کر دیا تھا، نہ پرماننٹلی ان کا ایک حصہ تھا، وہ پیشگوئی پوری کر دی. بہن کے لے پالک بیٹے سے میں ڈسکشن کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے مذہبی گفتگو کرنے سے بھی منع کر دیا اور گھر سے نکال دیا، اب میں کیا کروں؟ بیٹے کو نکال دیے، باپ کو نکال دیے، یہ تو مجھے سوال ہی نہیں سمجھ آئی. بہن کے لے پالک بیٹے سے میں ڈسکشن کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے مذہبی گفتگو اور گھر سے نکال دیا، یعنی اپنے گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے تو آپ نکل جائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں لوگوں نے مسجد سے نکال دیے تو نکل آئے ہیں، بس ٹھیک ہے، آپ نے اپنا حق پورا کر دیا، ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو تو آپ انہیں افطار پہ بلائیں، ان سے کہیں جی اس دن کوئی بات میری بری لگی ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ وقت گزارے، جب کبھی کوئی ان کے انٹرسٹ کی بات ہو دین کے حوالے سے وہ کرنا چاہیں تو پھر آپ اپنا دودھ شریف بیچ میں ضرور فرائی کریں، آگے پیچھے زبردستی فرائی کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں جی، میں نے اتنی تکلیف کے باوجود یہ آپ کا سارا صدا ختم کر دیا ماشاءاللہ. کوئی پرچی ایسی جو آگے آپ نے بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، اگر کسی کی ایسی پرچی ہے تو مجھے بتائیں. کسی کی پرچی ایسی جو میں نے نہ پڑھی ہو. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت کی، ہمارے بیوی بچوں کی، تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، جہاں کے مسلمان تکلیف میں. اے اللہ، غیب سے عزت، آبرو، جان و مال کی ان کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے رشتے دار بیمار ہیں، بڑے رشتے دار بیمار ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.